viață, cum să trăiesc aproape de tine. Iubirea ta, lumină îmi dă pe calea mea, ochii mii înalță spre cerul tău, dragostea ta. Să pot să iubesc, Doamne, învață-mă, în loc de rău, cu bine să răsplătesc. Sufletul meu e liniștit prin dragostea ta. Să știu să iubesc, Doamne, învață-mă, în loc de rău, cu bine să răsplătesc. Să pot să să răspăt.